Żegnamy reklamy. I tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 października, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Przed 1 listopada policjanci pilnują porządku na drogach i apelują o to, żeby nie spieszyć się. Wyjedźmy troszeczkę wcześniej. Jest nowa lista leków refundowanych, a na niej 75 nowych pozycji. Rodaków wykorzystywał do niewolniczej pracy 42-letni Polak przed brytyjskim sądem. Na trasach wyjazdowych z miast, wokół cmentarzy i drogach szybkiego ruchu wszędzie tam dodatkowe patrole drogówki. Przed 1 listopada trwa akcja Znicz. Jak co roku policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu. Apelujemy o rozwagę, apelujemy o to, żeby nie spieszyć się. Wyjedźmy troszeczkę wcześniej. Sprawdźmy nasz samochód, czy on jest właściwie przygotowany, czy on jest właściwie wyposażony, czy ma wszystkie płyny eksploatacyjne, czy wycieraczki działają prawidłowo. Czy oświetlenie jest skuteczne? Apelował Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Przed dłuższą trasą najlepiej nie przejadać, się radzi instruktor nauki jazdy Tomasz Kulik. Na pewno ruszyć nie będąc objedzonym, nie jechać w trasę mając pełen żołądek, gdzie przy pełnym żołądku metabolizm nasz spowalnia, jesteśmy ospali, mamy gorszy refleks, gorzej podejmujemy decyzje. Nie mamy w sobie tyle energii. Zjedzmy mniej, bądźmy rzeźcy, energiczni i wtedy na pewno będzie się bezpiecznie poruszało. W ubiegłym roku w czasie kilku pierwszych listopadowych dni na naszych drogach zginęło ponad 3000 osób, w tym blisko 1/3 to piesi. Na portalu polskieradio.pl można zobaczyć specjalny klip ku przestrodze, przygotowany wraz z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Tam też informacje o utrudnieniach wokół cmentarzy. Do okresu Wszystkich Świętych przygotowana jest kolej. Są dodatkowe miejsca w pociągach, mobilna informacja na dworcach i wzmocnione bezpieczeństwo. Przewoźnicy nie zaplanowali dodatkowych pociągów, ale cały czas jest monitorowana sprzedaż biletów i w razie czego do regularnie kursujących składów zostaną podłączone dodatkowe wagony. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, na 12 największych dworcach w Polsce pojawią się tak zwani mobilni informatorzy. Oni będą służyć wsparciem, informacją, także wskazaniem pociągów, z których peronów odjeżdżają. Kolejarze apelują, by osoby podróżujące samochodami zachowały szczególną ostrożność na przejazdach. Mirosław Siemieniec podkreśla, że od tego często zależy nasze zdrowie i życie. Kolejarze apelują o to, żeby zachować się rozsądnie. Informacje o odjazdach i przyjazdach pociągów znajdują się na dworcach, na stronach internetowych przewoźników, a także na portalu pasażera Polskich Linii Kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na liście leków refundowanych, które zacznie obowiązywać od jutra, dodano 75 nowych pozycji. Pojawiły się na niej m.in. nowe leki dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Lista przynosi też zmiany, jeśli chodzi o leki immunosupresyjne i przeciwwirusowe dla chorych po przeszczepie. Szczegóły można znaleźć na stronie resortu zdrowia. 42-letni Polak skazany za wykorzystywanie rodaków do niewolniczej pracy. Edward Z. ma spędzić w więzieniu ponad 3 lata. Mężczyzna zmuszał Polaków do pracy dla niego lub agencji zatrudnienia. W tym drugim przypadku zabierał ofiarom pieniądze. To moment, w którym policja odnajduje drugiego z trzymanych w niewoli mężczyzn. Any ID? Nie rozumiem angielskiego. Pierwszy wykorzystywany człowiek był już w tym momencie bezpieczny, uciekł i opowiedział o działaniach Edwarda Z. Nawet 20 godzin, od 8 rano do 4 ranka następnego. Tyle musiał pracować. Wynagrodzenie 10 funtów, czasem ubrania, papierosy i alkohol. Do tego zastraszanie, bicie i urągające warunki. Nocleg na podłodze, bez pościeli. A wszystko to mimo faktu, że od pewnego momentu formalnie mężczyznę zatrudniała agencja pracy. Jego zarobki powinny wynosić około 1300 funtów miesięcznie. Odebrałeś tym ludziom ich godność, wykorzystałeś ich słabość i kontrolowałeś przez groźby i zastraszanie, powiedziała sędzia, skazując Edwarda Z. na 40 miesięcy za kratkami. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ukraina złoży w ONZ-cie projekt rezolucji o łamaniu praw człowieka na Krymie. Mowa w niej o represjach politycznych, których doświadczają proukraińscy mieszkańcy Półwyspu ze strony rosyjskich okupacyjnych władz. Głosowanie może się odbyć w ciągu najbliższych tygodni. Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że Rosja nie ma możliwości, aby zablokować proces. Jak dodał, Ukraina ma świadomość, że niektóre kraje nie będą chciały głosować za przyjęciem rezolucji, ale Kijów nie będzie zmieniać tekstu, który bezkompromisowo mówi o tym, co się dzieje na Krymie. Gdzie nikt nie czuje się bezpieczny, gdzie ludzie boją się rozmawiać ze sobą, gdzie aresztowanie grozi każdemu, kto jest proukraiński. Zabroniona jest edukacja po ukraińsku, zabroniona jest działalność

przejdę sam na drugą stronę i już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Lekkość. Artur Rojek. To jest nasza piosenka dnia. A tak się złożyło, że Artur Rojek jest właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i tam nagrywana jest rozmowa, która będzie emitowana w liście osobistej w tę sobotę. Tak więc to teraz się dzieje trzy ściany dalej. 22 i 7 trójek w zupełnie innej sprawie. Ja w sprawie tego rosyjskiego kierowcy, o którym przed chwileczką było słychać na antenie, ja myślę, że tutaj rosyjska myśl techniczna daleko wybiega poza nasze wyobrażenia. Sądzę, że ten kierowca to po prostu jechał całkowicie autonomicznym pojazdem, jak zjadł jajecznicę, być może to była kolacja, to poszedł na tą nadbudówkę i się po prostu zdrzemnął, a samochód dalej jechał. Mowa o mistrzu rosyjskim kierowcy, którego nagrała niemiecka policja, kiedy w czasie jazdy ciężarówką robił sobie na boku jajecznicę na kuchence gazowej. 22 i 7 trójek albo ZD3@polskieradio.pl, a to piosenka z naszej płyty tygodnia Maleńczuk gra Młynarskiego, Żniwna dziewczyna, SMS-em dwie płyty 71-335. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w habrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Żniwna dziewczyna, Maleńczuk gra Młynarskiego, a Młynarski raz jeszcze pojawi się dziś w audycji popołudniowej. Płyty tygodnia dostają pan Artur z Kalisza i pani Beata z Płocka. Reportaż w Trójce. Mamy przed sobą dni, w których odwiedzamy groby bliskich. W tych dniach myślimy o śmierci częściej niż zwykle, choć na co dzień odsuwamy sprawy ostateczne na bok. Są jednak ludzie, którym przyszło się zmierzyć z przedwczesną śmiercią dzieci. Jak rodzice radzą sobie z takim doświadczeniem? Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem strata. Miał błękitne oczy, bardzo duże, bardzo długie rzęsy, które czarowały. Uwielbiał autobusy, komunikację miejską, po prostu miał takie właśnie zainteresowania komunikacyjne. Właśnie jednym z jego marzeń było pojechanie metrem, dlatego też dzięki fundacji Mam Marzenie pojechaliśmy do Warszawy na weekend do Intercontinentala i całe dnie jeździliśmy metrem. A to pierwsza komunia święta w listopadzie 2016. To już był bardzo słaby. Co pani zostało? Wspomnienia i te zdjęcia. Te wszystkie rzeczy, które ciągle są tutaj. To jest to miejsce tam, gdzie jest ognisko. To był olbrzymi, potężny orzech. Ja później przez kolejne lata, pomimo, że ten orzech piękny miał te owoce orzechów i pięknie obradzał, ale przez długi czas po prostu oddawałam orzechy wszystkim znajomym. Nie byłam w stanie w ogóle zjeść ani jednego orzecha z tego drzewa. I przyszedł taki moment po śmierci Irka tak naprawdę. Przyszedł taki moment, kiedy było lato, pamiętam, było ono bardzo upalne, chyba 2 lata po śmierci Irka. Była okropna burza, straszna wichura była wtedy i to drzewo się zawaliło. Ja wyszłam wtedy do ogrodu i mówię tak, ma to na co zasłużyło. Tak wtedy jakoś myślałam, no bo tak naprawdę cóż to drzewo zawiniło, no tak miało być, tak się miało stać. Hubert miał lat 8, był nieuleczalnie chory na chorobę genetyczną ultrarzadką, mukolipidozę. Dojście do diagnozy bardzo dużo czasu nam zajęło. Dopiero w wieku lat 3 dostaliśmy tą diagnozę, taki wyrok. Wiedzieliśmy, że ta choroba ma złe zakończenie. Natomiast z racji tego, że tych pacjentów jest tak mało i każdy pacjent jest inny, nikt nie potrafi powiedzieć, czy to będzie trwało dłużej czy krócej. W grudniu 2015 roku Hubert trafił do szpitala w stanie ciężkim. Także już od tamtego momentu po prostu lekarze nas przygotowywali na ten moment rozstania. Generalnie mieliśmy czas na to, żeby trochę sobie w głowie poukładać i się przygotować na tą śmierć. Ale czy to się da człowieka przygotować? Człowiek takich rzeczy się bardzo boi i raczej z tym nic nie robi. My też nie robiliśmy, nie przygotowywaliśmy się jakoś. Hospicjum nas trochę pod to przygotowywało. Rzeczywiście jakieś rozmowy z psychologami i tak dalej. Były pewne kroki, ale my sami nawet nie mieliśmy odwagi rozmawiać razem o śmierci. Wiedzieliśmy, że nas to będzie boleć i nie wiem, czy mieliśmy na tyle odwagi, żeby po prostu świadomie iść w ten ból, w taką rozmowę. Rzeczywiście chcieliśmy się cieszyć tym, co jest. Nie myślisz o tym, kiedy to nastąpi, żyje się dniem, chwilą. I ma się nadzieję, że nastąpi to najpóźniej. W tym ostatnim roku życia hospicjum było tak naprawdę naszą podporą. Takie wsparcie duchowe. I wsparcie psychologów oczywiście. Irek miał taką huśtawkę zrobioną z liny samochodowej. Oni się bawili tutaj chłopcy. Ten średni syn poszedł do domu po... Jakieś chrupki chciał przynieść. A Irek w tym momencie się ześlizgnął z tej huśtawki, ale jakoś tak niefortunnie, że nóżka mu się zaklinowała w budzie i ta lina się zadziergnęła wkoło szyi Irusia. I doszło do niedotlenienia mózgu. Syn przyleciał, zaczął krzyczeć do męża, tatuś, chodź szybko, bo z Irkiem coś się dzieje, bo harczy. On już stracił przytomność już. Mąż szybko porwał go tutaj na ręce. Mnie nie było wtedy, może nawet dzięki Bogu, że mnie nie było w tym momencie. Chociaż sobie wyrzucałam, że w tak ważnym momencie nie było mnie przy dziecku. Ale znając siebie, wiem, że ja bym strasznie tu krzyczała i właściwie chyba bardziej bym przeszkadzała w tej reanimacji. Nie wiadomo, czy karetki dwie nie musiałyby przyjechać, bo po prostu patrząc na to, co się tutaj dzieje, jak mi potem opowiadali, to no pewnie ja bym jakiegoś wylewu dostała albo jakiegoś, nie wiem, no coś by się pewnie działo ze mną. Nie, pojechałam z córcią wtedy na zakupy po odzież zimową. Irek mnie wtedy prosił bardzo, mam się, ja pojadę z tobą, ja będę grzeczny, ale ja chciałam nie tak szybko te zakupy załatwić, bo w zasadzie mogliśmy jechać całą rodziną, tylko było wiadomo, że jest chłodno, ja chcę szybciutko wrócić. na następny dzień Irek miał mieć wycieczkę na stadion. Niestety już na tą wycieczkę nie dotarł. Iruś skończył 10 lat we wrześniu. 14 października miał wypadek. Przeżył z nami jeszcze 6 lat i 3 miesiące. Czyli w sumie miał 16 lat, jak odszedł od nas. Nie da się pewnych rzeczy przewidzieć w życiu. No, życie jest nieprzewidywalne. Nie ma sensu się obwiniać, bo to nie jest to tak naprawdę niczyja wina. No, po prostu nieszczęśliwy wypadek. Był świadomy tego, co się z nim dzieje. Wiedział, że utonie. I zadawał bardzo trudne pytania. Gdzie będzie, jak go nie będzie? Czemu rodzice tam nie będą? Czy pójdziemy ewentualnie z nim? Co on tam będzie robił? Pytania były zaskakujące, aż trudno do uwierzenia naprawdę, że dziecko chore, 8-letnie i ma taką świadomość. I wręcz jak próbowaliśmy odpowiadać wymijająco lub mu powiedzieć, że nigdzie nie odchodzi, wprost powiedział: nie kłamcie mnie. 2 tygodnie jakby przed śmiercią się zaczęły te pytania i po prostu poradziliśmy się ojca Piotra z hospicjum, czy mu powiedzieć, jak rozmawiać i tak dalej, i psychologa, i przedstawialiśmy mu, że idzie do nieba, do czegoś miłego, fajnego, że tam jest fajnie, i tak naprawdę te odpowiedzi mu wystarczyły po tym czasie. Przestał później też dopytywać o to, ale musiał usłyszeć wszystkie odpowiedzi na swoje pytania. Łącznie z tym, że pytał, czy może zabrać jakieś ulubione swoje rzeczy. Ja się bardzo bałam. Bałam się śmierci, tak? Bałam się tego momentu i tak sobie cały czas wcześniej myślałam: Boże, tylko żeby nie umarł ze mną. Nie byłam przy śmierci moich rodziców, którzy też młodo odeszli. Nie potrafiłam sobie wyobrazić tego momentu śmierci. Strasznie się tego bałam. I grudzień rozplanowaliśmy tak, że 2 tygodnie była z nim teściowa, tydzień mąż i potem ja byłam. No i właśnie w tym tygodniu, kiedy ja z nim byłam, w dniu jego urodzin, dzień wcześniej jeszcze się pytał, kiedy ma urodziny. Mówiliśmy, że jutro. On mówi: nie, nie chcę urodzin. Dosłownie takie słowa padły z jego ust. To był czwartek. Byliśmy razem. Normalnie zjadł, pił. Był rzeczywiście śpiący, ale kilka dni wcześniej też tak się zachował, więc jakby nie widziałam jakichś powodów do niepokojów. Siedziałam po prostu obok niego i w pewnym momencie jakoś tak się zaczął kręcić, wiercić, i wzięłam go na ręce i on w tym momencie umarł. Odszedł. Ostatnie 2 tygodnie to cierpienie i to, że się dusi, to naprawdę jak odszedł, to ja po prostu poczułam taki wewnętrzny naprawdę spokój, że już się nie męczy, że już jest w innym świecie. Takie uczucie, że nie możesz złapać powietrza, to jest po prostu coś okropnego. Ja sobie nie mogę wyobrazić, co on przeżywał. Jak on musiał się bać. Na pewno to była dla niego najlepsza śmierć. Jak mama go przytula. I bardzo się cieszę, że odszedł ze mną. Która miała wtedy 18, a syn 17 lat. Był mąż, tak? Była jeszcze rodzina. Ciężko faktycznie było się pozbierać. Syn korzystał z pomocy psychologów. Córka troszkę jakby tak, czy zamknęła się w takiej skorupie. Ja wiem, że ona bardzo przeżywała, bardzo kochała brata, tak, ale taka była bardzo silna. Jakby nie chciała mi przysporzyć kłopotów tym, że ona też rozpacza, i pokazywała mi taką siłę swoją, tak, że jest dzielna, że trudno, że to jest tragedia, ale no trzeba żyć. Mąż troszkę jakby zamknął się w sobie i właściwie oboje wtedy, kiedy powinniśmy razem przeżywać to, bo mi się wydawało, że to jest mój ból. To jest mój ból i to jest tak okropny ból, że nikt tak nie czuje jak ja. Wiele razy do męża mówiłam, bo ty nie wiesz, ty tego nie rozumiesz. Ja go nosiłam pod sercem. Czemu ty ze mną o nim nie rozmawiasz? Ciebie to nie obchodzi, że go nie ma. Był, nie ma i nie ma problemu, tak?

Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Strata. Niełatwy reportaż. Muzycznie pewnie Antonina Krzysztoń do tego pasuje, bo mam zaproszenie na koncert Antoniny Krzysztoń, która będzie gościem audycji Cogito Ergo w przyszłym tygodniu, we wtorek o 19 w studiu imienia Geniuszki Osieckiej. Jeżeli chcieliby Państwo wziąć udział w tym koncercie, w tym programie i spotkać się z Antoniną Krzysztoń, wtorek, 7 listopada, godzina 19, Myśliwiecka, Darek zapisuje 22 i 7 trójek. Mija właśnie 18.30. Skrót wiadomości w Trójce, Krzysztof Zyblewski. Do tej pory nie było poważniejszych incydentów na drogach, informuje Komenda Główna Policji. W związku z Dniem Wszystkich Świętych na niektórych trasach wjazdowych do największych miast i na ich obwodnicach są korki. Kierowcy mogą się spodziewać utrudnień, między innymi przed Warszawą czy Olsztynem. Korek na Krajowej 7C uformował się od Łomianek w kierunku Warszawy. W stolicy ruch tamuje się również na drodze ekspresowej S8 w okolicach Powązek i przy wjeździe do Marek. Auta jadą powoli na dwóch wjazdach do Olsztyna od północy i wschodu. Korek widoczny jest także przed Elblągiem od strony Nowego Dworu Gdańskiego. Z kolei we Wrocławiu problem z przejazdem mogą mieć kierowcy jadący wschodnią częścią drogi krajowej numer 5. Bezpieczeństwa na głównych wjazdach do miast i w okolicach cmentarzy pilnują policjanci ruchu drogowego. W tym roku w ramach akcji Znicz w kluczowych momentach będzie ich 5000. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A najświeższe informacje z dróg o wypadkach i utrudnieniach wokół cmentarzy znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Prokuratura sprawdzi, czy szef policyjnego związku zawodowego w Wielkopolsce korzystał prywatnie z funduszy socjalnych. Doniesienie to efekt kontroli Biura Spraw Wewnętrznych po donosach. Anonimowi informatorzy oskarżali Andrzeja Szarego o wyprawienie za związkowe pieniądze m.in. Wesela Syna, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Takie zarzuty rzeczywiście pojawiają się związane z wydawaniem pieniędzy związkowych, będących też częściowo w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji na inne cele niż statutowe. Dlatego procesowo musi to sprawdzić prokuratura. Zawsze tak jest, żeby nie być sędzią we własnej sprawie. Takie sygnały, takie zawiadomienia sprawdza prokuratura. Policyjny związkowiec mówi, że oskarżenia wobec niego to pomówienia. Grypa atakuje na Mazowszu ze wzmożoną siłą. Od początku września w regionie zanotowano o 30% więcej zachorowań niż w ubiegłym roku. W samej Warszawie przez pierwsze 3 tygodnie października było już ponad 14 tysięcy zachorowań. A jak podkreślają służby, to dopiero początek sezonu grypowego. Joanna Narożniak z Sanepidu. Szczyt zachorowań przypada zawsze na te pierwsze miesiące wczesnowiosenne albo późnozimowe, czyli od stycznia do marca włącznie. W ubiegłym roku przez grypę i powikłania na Mazowszu zmarło 17 osób. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Noc pochmurna z opadami wszystkiego, miejscami opady deszczu, na wschodzie kraju deszczu i deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu i w górach opady śniegu. Temperatura od zera na wschodzie do plus 2 stopni w centrum i do 8 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Wysoko w górach wiatr jeszcze dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, niestety, bo jutro 1 listopada, święto, dzień wolny, odwiedzamy cmentarze, a pogoda nie będzie najlepsza. Dużo chmur, okresami opady deszczu, wysoko w górach śnieg, temperatura od 5 stopni na wschodzie do 8 w centrum i do 12 na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, na Pomorzu porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, ale to już nie jest wiatr powodujący cofkę, bo będzie wiał z zachodu i z południowego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimą to ty wyznaczasz drogę, odmierzasz każdy ruch, prowadzisz, decydujesz. Odczuwasz radość z posiadania Jaguara. Masz satysfakcję z automatycznej skrzyni biegów, systemu nawigacji, podgrzewanych foteli, kompletu kół zimowych oraz pełnego ubezpieczenia za 1%. Cenisz sobie 45 tysięcy złotych korzyści, które dostałeś razem z twoim nowym Jaguarem. Ta zima zapowiada się wyjątkowo pomyślnie. To będzie twój czas. Szczegóły na jaguar.pl. Marian, aha. Ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić smartfona? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Prawda zawsze zwycięży, nie bój się. Nowy album legendy polskiego rocka Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy.

bardzo ładnie wygląda, zwłaszcza z tą pogodę. Tą pogodę tylko świeży kwiat. Żywe, zawsze żywe i chryzantemy. Nie jestem zwolennikiem sztucznych kwiatów. Deszczyk pada, to akurat będzie podlewa, tak jest. Sztuczne to szmira. To jest wygodne oczywiście i trwałe, z tym, że to chodzi o taki moment szczególny. To jest dzień, kilka dni w roku, które można jakoś ekstremalnie, emocjonalnie do tego podejść, a później już trzeba dbać po prostu, żeby to utrzymać w jakiejś kondycji normalnej, a kwiaty sztuczne tworzą iluzję wiecznego święta. Sztuczne kwiaty też są piękne, ale jednak żywe, to jest też symbol życia. Ma pani teraz pełne ręce roboty w tym okresie. Tak. Dużo pracy, dużo ciężkiej pracy. Bardzo nas martwi, jak klienci mówią na przykład, że mamy teraz okres żniw. To jest naprawdę bardzo ciężka, trudna praca. Co trzeba? Przede wszystkim robić tak, jakby się robiło dla siebie, ale mieć na względzie klienta. Anna Wójcik, florystka, czyli wiązanka musi być oryginalna. Ona musi być inna niż wszystkie. Na pewno wiem, że takich nie będzie. Nie robię standardów, czyli płaskich naleśników, no bo to tak wygląda. Bardzo nietypowa, nie musi być bardzo kształtna, mogą wystawać z różnych stron, różne gałęzie, no i taka, żeby była niepowtarzalna, tak? No i kolorystycznie. Ja co roku staram się robić inny kolor i na pewno nie jest tak jak na wszystkich świętych, gdzie dominuje fiolet i pomarańcz. W chryzantemach u mnie jest na przykład bardzo ciemny brąz, bywa czarny, bywa granat, bywa bordo. Tradycyjne znicze palone czy też LED? No nie, u nas nie LED, żadne żarówki. To jest chyba taki cmentarz, który jest bardzo tradycyjny. Bardzo mało sztucznych kwiatów sprzedaje i zniczy takich typu LEDowych też. W ogóle ich nie mam. Fakt, są znicze przykrywane z kapturkami, ale na pewno palone i na pewno nie LEDowe. Czym się pani kieruje przy wyborze zniczy? Akurat zniczy? Czy? Akurat w tym momencie kolorem, bo kupiłam fioletowe chryzantemy, więc te fioletowe znicze. W hipermarketach takich kolorów nie ma, więc trzeba było specjalnie tutaj przyjechać. Tradycja pozostawiania przeróżnych przedmiotów na grobach. Bartek Robotycki, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Bo nie jest to tylko znicz czy wieniec, bo mogą to być elementy też wyposażenia domu, czy jedzenie, czy nawet właśnie taki sobie zwyczajny kieliszeczek wódki. Wiąże się z naszym czczeniem zmarłych i pamięcią o nich. Kiedyś chowano bardzo często ludzi też poza murem cmentarza. Dlatego też rozpalano te ogniska w okolicach cmentarza. Potem te ogniska przeniosły się na cmentarz, a potem się zminiaturyzowały i stały się zniczem. W prawosławiu to jest jeszcze praktykowane, że chodzi się czy to z jakąś pisanką, czy z jakimś, nazwijmy to, daniem. Najczęściej jest to jakiś chleb rytualny. Natomiast współcześnie ta świeczka pozostawiona na grobie jest po prostu rodzajem pamięci, bo mówimy, prawda, że człowiek umiera dopiero wtedy, kiedy przestaje się o nim pamiętać. Ile Polacy najczęściej wydają na wszystkich świętych? 50 zł to jest minimum na wydanie na jeden grób. Lampeczka, skromny kwiatuszek, to naprawdę to tak. A pani ile planuje wydać? No ja tu trochę więcej. To znaczy? Dlatego, że nie mam rodziców, to są moi kochani rodzice, którzy nie żyją i muszą mieć piękni. Chciałabym piękne kwiaty i taki strojek ładny robię z żywej chryzantemy, która niestety jest droga i to już kosztuje pewnie ze stówkę albo więcej. No, w wielu polskich miastach już od kilku dni trwają przy największych cmentarzach kwesty na rzecz ratowania najbardziej zaniedbanych i zabytkowych grobów. Tak jest na przykład w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi czy w Lublinie. Tu Trójka za 17,5 minuty 19. Dziś rano miałem przyjemność rozmawiać z Janem Młynarskim, synem Wojciecha, a rozmawialiśmy o filmie Młynarski, piosenka finałowa. To jest dokument, który od piątku będzie wyświetlany w kinach. Jan Młynarski ten film gorąco poleca, mówiąc, że to film o Polsce. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei, Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. Za 14,5 minuty godzina 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Arkadiusz Ekiert, witam. Zapraszam do naszego programu. Dziś kolejny odcinek, w którym mówimy o pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w promocji swoich towarów i usług na świecie. Gdybym zastosował tutaj w tym momencie język urzędowy, to powiedziałbym, że chodzi o internacjonalizację polskich marek eksportowych. Ale podkreślam, to język urzędowy. My takiego postaramy się nie używać. W minionych tygodniach rozmawialiśmy o promowaniu polskich jachtów i łodzi motorowych. Wspominaliśmy o branży odzieżowej, która coraz odważniej radzi sobie na całym świecie. I mówiliśmy też o polskim hicie eksportowym, czyli o polskich meblach. A dziś porozmawiamy o, uwaga, usługach prozdrowotnych, które również mogą być atrakcyjną usługą eksportową. Witam w studiu naszego gościa. Jest z nim pan Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry państwu. I już widzę to zdziwienie na twarzach naszych słuchaczy. Polska Organizacja Turystyczna. No, wbrew pozorom, turystyka ma w polskich realiach bardzo wiele wspólnego właśnie z usługami prozdrowotnymi, prawda? Zgadza się. Zanim porozmawiamy, na czym to wszystko polega, chciałbym, żebyśmy wspólnie z naszymi słuchaczami posłuchali rozmowy z beneficjentami unijnego programu Go to Brand, z którymi rozmawiał Łukasz Walewski. Dzień dobry, a w studiu witam pana Pawła Lipskiego, współzałożyciela firmy Wish to Travel. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziś mówimy o tym, w jaki sposób finansowane zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych są takie firmy jak choćby państwa zajmujące się branżą zdrowotną. Chodzi o turystykę zdrowotną. Czym wy się dokładnie zajmujecie i w jaki sposób korzystacie z tych dotacji? Nam udało się zostać beneficjentem programu Go to Brand pod działania 333. Są to środki dla takich firm jak nasza, mikroprzedsiębiorstw. Zaczynamy działać mocno w tym kierunku. To jest jedna z gałęzi naszej działalności turystycznej. Począwszy od takich usług typowo prozdrowotnych jak spa and wellness, poprzez wyjazd dla seniorów, jak również medycyna estetyczna, stomatologia. Pomówmy też trochę o branży. Czy łatwo jest w tej branży stawiać pierwsze kroki? Jak rozumiem, muszą się państwo trochę rozpychać na rynku łokciami. Tak, musimy się rozpychać łokciami. Nie jest łatwo. Ta turystyka nie jest jeszcze na tyle rozwinięta, na ile byśmy chcieli. Więc zachęcenie klienta zagranicznego, aby się leczył czy dbał o zdrowie w naszym kraju, też nie jest łatwe. Dużym plusem jest to, że jesteśmy konkurencyjni cenowo, działania są na wysokim poziomie i na tym bazujemy, żeby klienta zapoznać. Klient zagraniczny nie do końca posiada wiedzę, co u nas w kraju my możemy zaoferować. A skąd ściągacie klientów lub chcecie ściągać? Mamy duże powiązania z rynkiem wschodnim, rosyjskim i białoruskim, jak i również z turystami anglojęzycznymi. Na tych regionach położyliśmy główny nacisk. Tak więc będą to turyści z Wielkiej Brytanii, z Rosji i Ukrainy. Mówi pan, będą, bo państwa firma dopiero zaczyna stawiać pierwsze kroki tak naprawdę. Możemy, patrząc na wasze postępy w najbliższych miesiącach i latach, patrzeć, jak te fundusze wam pomagają. Jest to świeża sprawa. Rzeczywiście mamy 4 działania targowe. Pierwszym jest to Londyn w listopadzie tego roku. Później jest Moskwa, Kijów i ponownie Moskwa. Na takie 4 działania targowe plus misje gospodarcze, które będziemy też 2 misje gospodarcze organizować, realizować. Jest to kwota rzędu około 230 tysięcy złotych. Dotacji, tak. A ile państwo sami jeszcze dokładają? Dotacja jest duża, bo to jest 80% całej wartości, także bez tych pieniędzy pewnie musielibyśmy albo wybierać, albo rezygnować z którychś z tych działań i nie bylibyśmy w stanie wszystkiego zrealizować. No to życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. W studiu pan Olaf Makiewicz, prezes zarządu firmy Olandia. Państwo zajmują się turystyką zdrowotną. Jesteście ośrodkiem rehabilitacyjnym w krainie Stu Jezior. W krainie Stu Jezior. Nie Tysiąca Jezior, czyli nie Mazury, tylko Wielkopolska. No tak, dzień dobry. Obszar o olbrzymim potencjale turystycznym, ale wykorzystywanym jeszcze słabo przez turystów i rozpoznawalnym również słabo. Do tej pory bazujemy na niewielkim zapleczu rehabilitacyjnym. My to nazywamy Medical Spa, natomiast w tej chwili jesteśmy w trakcie powiększenia tej całej infrastruktury. Ludzie przyjeżdżający do nas szukają ciszy, spokoju, czyli w tej ekologicznej atmosferze mogą zmierzyć się ze swoimi schorzeniami, takimi ogólnymi, czyli z bólami, z jakimiś urazami, ale także z dolegliwością, która coraz częściej jest rozpatrywana w kategorii choroby cywilizacyjnej, czyli otyłość. Walka z otyłością jest jedną z naszych głównych dziedzin, którą za sprawą zarówno ćwiczeń, aktywności, ale i pewnego podejścia do życia, filozofii życia, odżywiania się. Panie prezesie, często w tej dziedzinie biznesu potrzeba dużych nakładów, choćby na sprzęt. Oczywiście, od samego początku dotacja jest naszym sprzymierzeńcem. Korzystaliśmy od samego początku ze źródeł zarówno regionalnych, jak i krajowych. W tej chwili jesteśmy w fazie realizacji działania z programu 152 WRPO, który jest świetnie uzupełniany przez narzędzie promocyjne, jakim jest 333 Go to Brand z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu programowi, temu, który uzupełnia inwestycje, czyli promocji, możemy nie tyle wypromować nasze usługi na rynku Unii Europejskiej, ale przede wszystkim poza nim, ponieważ głównym rynkiem docelowym, który wzięliśmy pod uwagę w naszym projekcie, są Stany Zjednoczone. Zaintrygował pan zapewne słuchaczy. Pytanie, jak ściągniecie amerykańskiego turystę zdrowotnego do Holandii, tu do Wielkopolski? To nie jest żaden problem, ponieważ Holandia leży we wspomnianej krainie Stu Jezior. Tu jest tyle walorów i tyle piękna naturalnego, że to doskonale się wpisuje. Ale Amerykanie też mają swoje piękno. Może i mają, ale myślą, że to piękno jest tylko w Stanach Zjednoczonych. My już z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zrobiliśmy kilka wizyt studyjnych i z Polską Organizacją Turystyczną, zapraszając grupę dziennikarzy, po to, by mogli przekazać, jak wygląda świat do tej pory niewidziany z punktu widzenia obywatela Stanów Zjednoczonych. I on wygląda przepięknie, a usługi, które świadczone są na terenie naszego obszaru, niczym nie ustępują od tych, które dostępne są w Stanach Zjednoczonych. Także nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, że mamy się czym chwalić i możemy być dumni z tego, co robimy. Dziękuję. Naszym gościem był pan Olaf Makiewicz, prezes zarządu Holandii. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w krainie Stu Jezior. No i chodzi o to, żeby się właśnie chwalić. Przypomnę, moim gościem w studiu jest pan prezes Robert Andrzejczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej. Panie prezesie, ja powiem tak. Turystyka zdrowotna jest jedną z najszybciej rozwijających się obszarów turystyki. Zgadza się? Zgadza się. I teraz już pańska wizyta w studiu jest całkowicie usprawiedliwiona. A co robi polska organizacja, jeśli chodzi o promowanie właśnie tej turystyki prozdrowotnej? Polska Organizacja Turystyczna jest organizacją rządową, której głównym zadaniem jest promocja Polski jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Proszę pamiętać, że turystyka to nie tylko wypoczynek i urlop, ale przede wszystkim jest to duża i dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki, odpowiadająca obecnie za 6% polskiego PKB. Polska Organizacja Turystyczna jest między innymi realizatorem branżowego programu promocji dla sektora usług prozdrowotnych w ramach wdrażania poddziałania promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki Brent. Polska Organizacja Turystyczna współpracuje tutaj ściśle z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości I nasze działania mają na celu promocję polskich małych i średnich firm z sektora usług prozdrowotnych na wybranych rynkach zagranicznych. No i tutaj się zatrzymajmy, bo tu chodzi o to, że na tym rynku jest jeszcze miejsce dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą się zajmować, powiem tak, nie wiem, czy to będzie poprawnie, prozdrowotnością, albo inaczej, świadczeniem usług prozdrowotnych i chcieliby na przykład wypromować swoje usługi poza granicami kraju. Tak, my uważamy, że jest tam bardzo dużo miejsca jeszcze dla polskich firm. Turystyka prozdrowotna, czy też zdrowotna, ją tak nazwijmy, może wyjaśnijmy, co to jest dla słuchaczy. Tak? Turystyka prozdrowotna jest to turystyka związana ze świadczeniem usług od usług medycznych, dosyć skomplikowanych, jak na przykład operacje w szpitalach, poprzez wypoczynek w uzdrowiskach, aż do usług typu spa i wellness. Także są to wszelkiego rodzaju pobyty związane z zabiegami dla poprawy zdrowia i urody. No już tak pomyślałem sobie przez chwilę, turystyka zawsze mi się kojarzy z czymś przyjemnym, a pan tu mówi o operacjach skomplikowanych, ale skończył pan na spa i wellness i tutaj tą przyjemność dostrzegłem. Polska organizacja turystyczna przede wszystkim podąża za trendami ogólnoświatowymi, o których pan redaktor wspomniał. Łączenie wypoczynku z zabiegami jest to trend ogólnoświatowy. Są trzy główne powody wzrostu tego segmentu turystyki. Po pierwsze jest to starzenie się społeczeństwa i coraz dłuższa średnia życia. Nie tylko polskiego. Nie tylko polskiego, oczywiście. Moda na zdrowy tryb życia. A trzecim moda powodem, na ładny wygląd. I moda na ładny wygląd. A trzecim powodem jest to łączenie klasycznej turystyki z niszami rynkowymi. Jest to trend, który obserwujemy na wszystkich rozwiniętych rynkach turystycznych, czyli łączenie klasycznej turystyki na przykład ze spotkaniami biznesowymi, czy z zakupami, czy też właśnie z zabiegami medycznymi. Panie prezesie, a jakie narzędzia, co się robi, żeby wypromować taką polską usługę prozdrowotną w świecie? My staramy się wspierać polskie przedsiębiorstwa głównie poprzez targi zagraniczne. Tu możecie się państwo zastanawiać, dlaczego targi, bo to jest takie dosyć konserwatywne narzędzie, ale akurat w przypadku turystyki zdrowotnej jest to narzędzie podstawowe, ponieważ chodzi o zdrowie pacjenta, dlatego też kontakt bezpośredni jest tutaj niezbędny. I na to też wskazują nasze polskie przedsiębiorstwa, że potrzebują wsparcia w bezpośrednich kontaktach. W przyszłym roku będziemy uczestniczyli w 9 targach w 9 krajach. W zeszłym tygodniu wróciliśmy z targów w Sztokholmie, w przyszłym tygodniu jedziemy na targi w Londynie. Na każdych tych targach mamy polskie stoisko narodowe razem ze stoiskiem polskiej marki turystyki prozdrowotnej. Kto do nas najczęściej przyjeżdża, żeby właśnie skorzystać z takich usług? Najczęściej przyjeżdżają do nas najbliżsi sąsiedzi. Niemcy, Skandynawowie, Francuzi i Brytyjczycy, ale bardzo dynamicznie obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost przyjazdów ze Stanów Zjednoczonych oraz z Rosji i Ukrainy. Nawet z Ukrainy, prawda? Nawet z Ukrainy. A powiedzmy jeszcze, o jakiego typu usługi cieszą się największym powodzeniem? W chwili obecnej największym powodzeniem się cieszą usługi stomatologiczne, ale też obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost bardziej skomplikowanych zabiegów, łącznie z zabiegami kardiochirurgicznymi. Ale też dynamicznie rozwija się sfera spa i wellness. Tutaj Polska ma bardzo, bardzo szeroką ofertę i ten segment na pewno będzie się w najbliższych latach bardzo dynamicznie rozwijał. A czy są jeszcze jakieś, powiedzmy, kierunki, które leżą w gestii zainteresowania, jeśli chodzi o promocję? No bo już jak Niemcy przyjeżdżają, Skandynawowie przyjeżdżają, to gdzie by tu się jeszcze warto promować? Patrzymy z nadzieją na rynki bliskowschodnie. Aha. Klienci z tamtych krajów szukają tego typu usług połączonych razem z turystyką zakupową. Widzimy bardzo duży potencjał i w przyszłym roku będziemy na targach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą świadczyć tego typu usługi, brakuje im funduszy, bo powiedzmy jeszcze, nie mówiliśmy, to dofinansowanie jest dość istotne i spore, prawda? Oczywiście, że tak. Bez naszej pomocy większość małych i średnich przedsiębiorców nie miałaby szans na wystąpienie na największych targach turystycznych, czy największych targach medycznych. Wszelkie szczegóły na ten temat, między innymi, proszę Państwa, na stronie www.trade.gov.pl. Moim gościem był prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie komputery, tablety, telefony GSM i telewizory od 50 cali ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli 5 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Centrum Edukacji.